एक नज़र में रुकू को देखते हैं। टॉपिक तो यही था, अहले किताब और मुसलमानों के दरमियान नज़रियाती जंग। पहला मेन पॉइंट था अहले किताब को दावत। इसके अंदर चार चीज़ें हमने देखी। एक, ऐसी दावत कबूल करो जो हमारे तुम्हारे दरमियान यकसां है, अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी न करें, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न ठहराएं, हम में से कोई अल्लाह के सिवा किसी को रब न बनाए। दूसरा मेन पॉइंट था अहले किताब का इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में झगड़ा। इसमें पांच छोटे पॉइंट्स हैं कि इस झगड़े का तो कोई जवाब ही नहीं। तौरात और इंजील इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नाजिल हुई। जिन मामलात का इल्म नहीं, इनके बारे में क्यों झगड़ते हो? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसारा, वो तो यकसू मुस्लिम थे, मुशरिकों में से न थे। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत का हक नबी और इनके मानने वालों को है। तीसरा पॉइंट था अहले किताब की दुश्मनी कैसे है। चार बातें इसमें हम देखेंगे। तुम्हें राह रास्त से हटाना चाहते थे, अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते हैं, हक पर बातिल का रंग चढ़ाते हैं, जानते बूझते हक को छुपाते हैं। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कैसे हो सकता है इन आयात में, यानी अल्लाह ताला की क्या सिफात और उसके क्या वसफ हैं? पहली बात यह है कि रब के सिवा किसी और को रब नहीं बनाना, इसके सिवा किसी की गुलामी नहीं करनी, किसी को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराना। करते हैं ये नियत, ताल्लुक जुड़ जाएगा रब से, टूटे हुए तार दोबारा बनने लगेंगे, जुड़ने लगेंगे, रबते टूटे हुए जुड़ जाएंगे अगर रब से ताल्लुक जुड़ गया। अल्लाह ताला की आयतों का इनकार नहीं करना और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक कैसे जोड़ना है कि उन्होंने इतना खूबसूरत दीन हम तक पहुंचाया, दावत देना सिखाया, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना सिखाया। पसंदीदा रवैये जो हमने सीखे, अल्लाह के लिए यकसू होना, अंबिया की पैरवी करना, खुदा रुखी जिंदगी अख्तियार करना। ना पसंदीदा रवैये हमने क्या देखे इसमें, बग़ैर इल्म के बहसें करना, शिर्क करना, इंसानों को सीधे रास्ते से हटाने की कोशिश, हक पर बातिल चढ़ाकर उसको मुश्तबे करना, हक को हक समझते हुए भी उसका इनकार करना। मकसद ज़िंदगी क्या हमने देखा इस रुकू से, सबको रब की तरफ दावत देनी है। यानी आज का तब देखिए पहला जुमला ही ये था ना, कुल या अहलल किताब तआलौ इला कलिमतिन। तो इंशाल्लाह हमने भी अपनी ज़िंदगी का यही मिशन बनाना है जिसकी अल्लाह ताला ने यहाँ नबी सल्लम को दावत दी। फिर इसके बाद अमल की बातें, तो ये सब साथ साथ चलेंगी ही, क्योंकि अब मैं साथ साथ आयतों के बोलती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप उन सब को हाईलाइट कर लिया करें और एंड पे जमा करके आखिर में लिख लें। अहले किताब यहूद और ईसाइयों की साजिशों से बचने के लिए कुरान को पनाहगाह बनाना है, मैंने इस कुरान को समझना है इंशाअल्लाह ताला, इसके पैगाम को फैलाना है, कुरान के दामन में उम्मते मुस्लिमा को पनाह दिलवाने के लिए उम्मत को मुनज़्ज़म तरीके से कुरान के रास्ते पे लाना है। यानी ऐसे ही नहीं कि जिधर दिल चाहा उठ के कोशिश शुरू की, एक पूरे तरीके के साथ काम करना है। और एक बड़ी प्यारी चीज़ जो आज हमने सीखी, जिस पे बहुत डिटेल से बात की, ईमान का रिश्ता सबसे अहम है। मैंने भी अब लोगों से ताल्लुकात ईमान की बुनियाद पे कायम करने हैं, علاقوں، گروہوں، جماعتوں اور اداروں کی بنیاد پہ نہیں۔ اور جائزہ لے لیتے ہیں اپنا جلدی سے، کیا میرے تعلقات اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہیں؟ میرے تعلقات اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ میرا تعلق دوسرے مسلمانی گروہوں کے ساتھ کیسا ہے؟ دوسری اسلامی جماعتوں سے میرا تعلق کیسا ہے؟ کیا میرے تعلقات صرف ان لوگوں سے اچھے بنتے ہیں جو میرے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا میرے تعلقات محض خون کے رشتے اور نسب کے رشتوں کی بنیاد پہ جڑتے ہیں؟ دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو تو کیا میرا دل دکھتا ہے؟ اور میں اس کا اظہار کیسے کرتی ہوں؟ کیا میں یہ سوچتی ہوں کہ ان کے دکھ کو دور کرنا میری ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایک وحدت میں پھرو دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ رکوع پورا ہوا، چلیے اب ایک دفعہ ہم اسی رکوع کی تلاوت سنیں گے۔ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.